सुल्तान जय शकर है मेरा जोग मारी मेरे मन का राजा जमाने का सुल्तान जय शकर है मेरा जोग माही माही मेरा जोग माही माही मेरा जोग माही माही मेरा जोग माही माही मेरा पूछत मोये कौन त्योहारो बर है लाज की मारी कह न सकूं मैं बर मोरा गल जय शकर है बाबा तिरछी नजरिया मार गई तू है मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही बाबा मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही मेरे मन का फिर